Раздзел 7. Французскае каханне як альтэрнатыва красавіцкім тэзісам. Каб не слухаць Светачку з Шалёным, яны крычаць цяпер дуэтам. Перачытваю выразкі з часопіса нашых сяброў-пабрацімаў. Першая нататка пра перформанс «Помнік дурніцы». Яго зладзілі піцерскія феміністкі з рондалямі, апалонікамі ды іншымі прычындаламі ненавіснага хатняга побыту перформеркі замерлі пасярод вуліцы. У другой нататцы з яе ўласна трэба было пачынаць. Нейкі носьбіт свядомасці дзеліцца ўяўленнем пра ідэальную жонку, ад якой патрабуюцца дзве рэчы, лічыць рэспандэнт: валодаць тэхнікай аральнага сексу і добра смажыць мяса. Значыцца, калі б ты ў маладосці штудзіравала навуку французскага кахання замест красавіцкіх тэзісаў як пралога рускай рэвалюцыі, была б, дарагая кабета, у шакаладзе. А зрэшты, ці ёсць розніца, пад каго прагінацца, калі ўсё роўна даводзіцца гэта рабіць? Большасць жанчын лічыць пад уласнага мужа лепей, чым пад усіх сваіх начальнікаў, як тая прастытутка пад кліентаў. Хоць траўка, ясная рэч, зелянейшая за чужым плотам. Цётка, якая мяне выгадавала, отчанна зайздросціла ўсім трудзяшчым жэншчынам, нарадзіла траіх, а ніводнага дня не працавала. Сюды б яе, наіўную дурніцу, у момант вылічылася б ад працоўнага энтузіязму. Прытым яна лепш за малітву ведала, галоўнае для дзеўшкі удала пабрацца. Жанчыны ў такіх мястэчках свайго родненькага вылюдка, як водзіцца, разумеюць. Затое муж, калі ён сапраўдны альфа-самец, абароніць сваю бабу ад усіх астатніх. Як жа абароніць? У нататцы напісана, што жанчыне трэба выйсці з хатняй турмы, але куды? На наш рынак працы, спадчыну мінуўшчыны праклятай, дзе начальніку дадзена права абражаць цябе, як мужу права абражаць жонку. З іншага боку, хатні тыран можа аднойчы павыбіваць табе выключна ў выхаваўчых мэтах зубы, і гэта ты яшчэ лёгка выкруцішся. Жанчыны ўсё терпяць, бо няма куды падзецца з таго шчасця, якое яны ядуць вялікі лыжкамі. Трапіліся птушачкі. Ад гультайства не ведаеце, чым заняцца. Думаеце, знайшлі сабе падпрацоўкі, дык на двух крэслах усядзіце. Уклініваецца ў мае думкі дзікі роў Шалёнага. Глядзіце, яйцы сабе часам не зашчаміце. Цябе, куродым, гэта таксама тычыцца. У маладосці наш шэф ганяўся за жонкай з сякерай па бульбяным палетку, дзе начаваў у баразне, каб родны брат не выкапаў ягоную бульбу. «Кстаці, Ляксанна, звяжыся з маёрам Падасінавікам, дагаварыся нашчот залы ў вайсковым доме культуры», дае мне даручэнне Светачка. «Там мы таржэсвіна падвядзем вынікі тэлеконкурсу. Толькі глядзі, не пераблытай, не падбярозавік». Працягваю раздумываць над дылемай, што лепш мець над сабой хама мужа або кодлу грубіянаў начальнікаў, ад якіх ты эканамічна незалежная, залежыш, а ніколькі не менш, чым якая-небудзь хатняя гаспадыня ад свайго кармільца. Мой экс хамам, безумоўна, не быў, затое быў нехарошым чалавекам, ажыццявіў выгаднае ўкладанне свайго адзінага, але канверсоўнага капіталу спермы ў амерыканскі банк, ажаніўся з грамадзянкай ЗША і разарваў усе ранейшыя кроўнароднасныя і грамадзянска-працэсуальныя сувязі. Нехарошыя жывуць у сваё задавальненне, а харошыя дзеля іншых. Самаадрачэнне тут часцей выпадае жанчынам. Ну, гэта by default. і я была па змоўчанні маўклівай, зарабляла паперкі, у абмен на якія мне давалі хлеб і лекі для дзіцяці. Здзіўлялася калегам, у якіх універсітэтах выкладаюць курс дэкаратыўна-прыкладнога інтрыгаплятення, дзе вучаць віртуозна хлусіць у вочы і за вочы, нашэптаваць, падстаўляць, інтрыгаваць, крывадушнічаць, прагінацца, захоўваючы пры тым выраз твару сумленнага прыстойнага чалавека. Майстэрства, за якое варта даваць медалі, і даюць. Трэба сказаць, сапраўднай стервы з мяне не атрымалася, а вось дамы, якія атачаюць мяне, далёка не мілыя. Нашы джунглі захлынаюцца ад ціхага гвалту, дзе кожны нішчыць слабейшага. Зайздрошчу старым на заслужаным адпачынку, а незаслужаная свабода бывае вось проста па праве нараджэння. Які ж гэта кайф напляваць на ўсе сацыяльныя кантакты. Смерці, каб дабрацца да цябе, зусім не патрэбны ліфт, а больш у такім узросце жанчыне чакаць няма каго. Ну, хіба каго-небудзь з тых вар'ятаў, што ходзяць па горадзе з сектанцкімі часопісамі ды звоняць у чужыя кватэры, пакуль іх не спусцяць з лесвіцы. Хвілінечку, ці не ты сама калісьці пажадала знайсці сабе месца сярод гэтых крывадушнікаў ды інтрыганаў? Няўжо нельга было проста ўзяць ды збегчы туды, дзе жывуць падобныя да цябе? Па-першае, я была маладзенькай гаротніцай з дзіцём на руках, якая хацела стаць, як усе нармальныя людзі. Па-другое, адкуль мне было ведаць, хто гэта я? Ну а потым, няўжо і потым не ведала, як здарылася, што ты ператварылася ў помнік цярпенню з апалонікам у адной руцэ, стэчкай на подпіс у другой. 20 год, святая Інга. Іона вытрымаў унутры кіта 3 дні, ды і кіт быў жывы. Але Іона быў мужчынам, яго не вучылі цярпець. Мо я нейкая эксклюзіўная пачвара, тады ўсё было б нашмат прасцей. Азіраюся на каляжанак, што панурылі паслухмяныя галовы, акурат як у школьным класе, баяцца, каб да дошкі не выклікалі. Забітыя птушкі. А як там, дарэчы, суседачкі па выпускным альбоме, дзе медальёны з чорна-белымі фота нагадваюць надмагільныя? Ва ўсіх адно і тое ж. Мужы, якіх хацелі б кінуць, але трываюць, нелюбімая праца, якую мараць памяняць, але працягваюць ударна рачкаваць 10-годдзямі. А потым ад нуды плятуцца ў божы храм, тэрапеўтычную групу альбо вінагарэлачную краму. Мне не схавацца ад сябе ні сярод паломнікаў да матроны маскоўскай з заездам у гіпермаркет, запрашаюць мясцовыя турфірмы, ні на дне бутэлькі. А жучкаватых менеджэраў з дыпломамі псіхатэрапеўтаў, якія вучаць хацець таго, чаго патрабуюць абставіны, я і сама магла б павучыць гэтаму ўменню. Той, хто абдурыць мяне, мусіць умець хлусіць больш натхнёна і праўдападобна, а такія ў нашым безаблічным гарадку наўрад ці знойдуцца, іх адразу пакідаюць у буйных тэлекампаніях. Разглядаю фота ўдзельніц перформансу. Адна зашмаргу на шыю накінула, на грудзях плакат «Без мужа жыццё скончана». Ведаю такую кабету ў Мірапольску, ой, не адну. Мала каму ўдалося закасіць ад вялікага жаночага абавязку, як хлопцам ад арміі. Аднак і такія ёсць. Свяшчэнную навуку смажання мяса разам з тэхналогіяй здабычы соку з дрэва жыцця, не бярозы, яны мэтанакіравана праігнаравалі. А ты... улілася ў шэрыя шэрагі працоўнага фронту, абточвала тэлеснарады, сточвала душу і не заўважыла, як стала безаблічнай ляксаннай. Праз два месяцы я стану свабоднай. Як гэта быць свабоднай? Чамусьці ўзгадваецца дырэктарка школы, яна вяла сходы для дзяўчынак у старэйшых класах, хлопчыкаў прасвятляў ваенрук, падобная да танка ў чахле, на які прышпілена медалька. Нацэльваючы палец у столь, імітацыя жэста помніка на плошчы, дырэктарка дзяўбла: «Вы нарадзіліся ў свабоднай краіне, вы павінны быць шчаслівымі». Не, быць свабоднымі нас дакладна не вучылі. Ёсць, канешне, кнігі пра свабоду, галоўныя героі ў іх мужчыны, звычайна без дзяцей, а калі дзеці ў наяўнасці, героі жывуць высокімі мэтамі. Да ўласных атожылкаў ім справы няма. Дзеці – бабскі клопат, ясная рэч. А што мы, дарэчы, пачытвалі ў школе? Ну, прыкладам, як гартавалася сталь. Жыццё даецца чалавеку адзін раз. На памяць завучвалі, як жа, а потым нам урачыста, пад аксамітным пераходзячым, уручалі такія жыцці, што трэба было альбо забыцца на завучанае, альбо звар'яцець ці забіць сябе. Ведаю толькі адну жанчыну, якая адчувае сябе свабоднай. Мая сяброўка Марына. Цяпер яна працуе на інтэрнэт-партале «Вольны свет». Прычым вольная яна не таму, што працуе там. Усё наадварот. Яна працуе там, бо пачуваецца вольнай. Марына была такой са студэнцтва, чытала кніжкі на замежных мовах, бегала па нейкіх семінарах. Высновы, да якіх мяне прывёў мой досвед болю, гэты куст незгаральны, вогнены дарожны паказальнік, Марына зрабіла яшчэ ва ўніверсітэце, а я тады глядзела на яе, як на іншапланетніцу, шкадавала, дзівілася. І вось прайшло 20 год, і табе брыдка азірацца на сваё жыццё, на чужое жыццё, якое ты пражыла.